Naam, swala la msingi kwa sababu ni amri wake, the current issue, kwamba watu wamepata eneo lakini eneo lile bado dogo, kuna makaburi. Je, wanaweza kuhamisha? Na swala la msingi, peleka sehemu nyingine ili ile eneo liwe kubwa kwa ajili ya kuketi. Naam, jazakallahu khair. Swala hili napenda kujibu ya kwamba makaburi mahma kana haya hayaruhusiwi kuwepo ndani ya msikiti, mbele ya msikiti, pembeni mwa msikiti, kushoto, kulia, hayaruhusiwi. Kwa hiyo na dalili ambazo ziko nyingi, ikitokea haja ya Waislamu kutaka kujenga msikiti lakini eneo hilo limekuwa na baadhi ya makaburi au lina makaburi, kwa hiyo cha kufanya nini? Narudi katika fikri ya makaburi, kwamba makaburi moja katika jambo ambalo limewekewa heshima, kaburi haifai kufukuliwa isipokuwa yatapotokea mambo moja, mbili, tatu. Sasa miongoni mwalo ni hili, endapo isipokuwa pana kitu ambacho kikichukua cha msingi cha kufanya, basi makaburi yanaweza kufukuliwa, yakafukuliwa, yakahamishwa katika eneo jingine kwa taratibu zile zile za Kiislamu. Sasa miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa ni ya msingi, la msingi zaidi ni hili swala la ibada, msikiti. Kwa nini nikasema msingi? Kwa sababu makaburi yanaweza kufukuliwa kapelekwa maeneo mengine, hata katika masala taqaddum. Taqaddum yani maendeleo, mji unatanuka, watu wamekuwa, population kubwa, traffic jam, kwa inabidi barabara ipite hapa, lakini kuna makaburi, kwa sheria yafukuliwa yapelekwa sehemu nyingine na barabara yapite. Kama mfano wakazi wa Dar es Salaam, makaburi ya wapi? Karume. Sasa ikiwa makaburi na barabara hali hiyo, sasa naambie tena msikiti utakuwaje? Kwa ina maana ni ruksa jaiz kwa ajili ya kutanua msikiti. Allahu alam, adham yubuni zaidi inshaallah. Naam, sahi, tafadhali. Nishakusikia. Naam, naam, swala lake anauliza, je, ikiwa imamu ni mzinifu, kwa maana je, amekuwa amekamatwa already handed pengine, vipi bado tutumfishe au swala tuendelee kusalisha leo tunabainikiwa kwamba ni mzinifu? Ama kwa kweli, kwa mujibu wa dalili zilizokuja ni kwamba imam mahma kana maasiyatuhu, hata awe na maasiya kiasi gani, tukisema maasiya bimaana al-dhunub, yani yale madhambi ambayo anafanya, basi atakuwa ni imamu bado anastahiki kutuswalisha, ila atapoingia katika maasiya ya dhambi kubwa kabisa ambayo ni shirki. Ikiwa ni ushirikina, hii ni katika zile akbar al-kaba'ir, hii ndio ya mwanzo. Kwa hivyo hii wanazuoni wote wakaipigia mstari, akasema hii bwana, lakini zilizokuja zote chini, basi imamu ataendelea kuzisuluhisha, si umeelewa? Kwa maana hiyo, imamu tukimgundua ana nini, ana deti erisi, au imamu tukimgundua kumbe usiku bwana analetewa mijibuzi na mijikuku yapapatika, achinja. Sasa huyu basi mshirikina, lakini tunakuwa na uthibitisho, sio ile dhani. Basi huyu hafai kutusalisha, apiga ramli, hafai kutusalisha. Lakini si kafumaniwa na mke wa mtu, bwana, ilikuwa aibu. Imam bwana na mpaka anasalisha leo, mpaka leo ni kwamba kwa mujibu wa akida ya sunna ataendelea kusalisha, sio hapo? Umenipata? Ndio hizi hasa ambao tunaeleza juzi, kwamba imamu katika Uislamu asalisha ikiwa barri au faja, mwema au mbaya, isiwe tu madhambi ya nini, ya ushirikina. Hapo itakuwa hatuwezi kumkubalia, au tukasoma Jahmia, mtu ambaye anakataa kuonekana kwa Allah, anasema Qur'ani makhluq, anawatukana masahaba huyu bwana wazungu wanasema hatuna compromise, hatuna kwa baba. Unajua huyu kuna falsafa imekuja yaambiwa kwamba huyu na sio huyu wali maibadhi wali sio hawa, hawa hajui kitu ha. Kama hajui kitu mbona anaanza kuswali kule asikia hapa, ajua mtu. Kwa hiyo ibadhi yoyote ni ibadhi, hakuna swala kwamba ibadhi huyu sie ibadhi wale walokuja hapa Oman tu, lakini Afrika sio, hawafanya biashara tu hajui chochote nakumbuka zamani kuna mzee wangu pale hakuja Zanzibar yule pale na kuna nyimbo fulani baada ya kuuawa Karume walikuwa wakiimba wanajeshi mtoto wa nyoka ni nyoka kamata chinja. Kwa hiyo yoyote madhali huyu ni ibadhi hakuna kukompromise. Lakini huyu anaonekana kama fanya biashara, huyu hajui chochote. Kwa hiyo nafikiri suala lako ni kwamba hafai kuswalisha ikiwa ni mshirikina, lakini mvumilivu naona kama ikumbuka ya faligaji wa vyani sasa hiyo shikali utakuwa unakwenda kinyume na ufahamu wa nani wema aliotangulia yenzo kwa sasa unakwenda una kwa hali kama sahaba na ufahamu wao, na hiyo itakuwa katika kundi lile la janna. Naona itakuwaje bwana itakuwaje mzinifu ni kwamba sasa cha msingi labda nikupe mawazo ukiona imamu namna hiyo basi umpe nasaha mvute pembeni, mfahamishe maana kuna jambo kadha kadha. Kuna waumini washasema hii wao kipanda hapa wanakuvuta kwa sababu na wake zao wanatembelea na hivyo acha wewe acha bora sasa mpaka mwisho mnafikiana ana kwa nafikiri hii itakuwa njia nzuri kuliko kuja kuvuta mbele za watu italeta shubha nyingine. Allahu aalam. Naona Sheikh Ali Kidaudi amemaliza wewe. Naam, haya masala makaburi na hizi ningependa tu kwamba tujizuie mpaka inshallah tumalize, kwa sababu yale yale ambayo tutakuja kujibika hapa katika somo hili inshallah. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.